مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کی سلام نمبر پس سورت مریم نا او په ترتیب د نزول کی پنځه سلویختم دی پس سورت مریم نا څنګه چې ترتیب د تلاوت کی دی نو دا شان ترتیب د نزول کی هم دی ربط د دې سورت د مکی سورت سره په یو څو جو باندیو هر کله چې مکی سورت کی سورت مریم کی نفی د شرک په تصرف کا او دا شونشي مخلوقات نا چې اختیار مند ندی نو پدی کی هغه ابتلاء مستقیم ذکر کوي هغه د چونشي مخلوقات امتحان د دې وجنا ورپسې رااله یا مکی صورت کی ویلو دوس سلوکتم آیات کی شیابتی لی متابد مالا اسم اولا ابسر ندی کی وی گورا مقابلہ د ابراہیم علیہ السلام آلت دا پلار کروا ندل تا اس مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دا بادشاہ سرا چھ گورا آلت دا پلار او دا بادشاہ سرا ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کروا دل تا وی موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کرے وا ہر پیغمبر دا بادشاہ و ظالم پا گریوان کے لاسے چولی دی یا مکی ویلو وَسْكُلْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا پا کتاب کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام یاد کا چگہ دیر چنشے پیغمبرو نو دلتا دا چنشی پیغمبر تذکرہ کئی ردی و جنور پس شرار داس امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا دعا دا ارون او موسیٰ علیہ السلام باندی چھ پا دی صورت کی سنگشتا دا سی پبل صورت کی نشتا دگرنگ دا صورت ممتاز دے پا مناظری دا موسیٰ علیہ السلام یوم الزینہ باندی چھا غدلوی اختر یا دا فرعون دا سالگری پا ورز موسیٰ علیہ السلام مناظرہ کروا دگشان دا صورت ممتاز دے پا غا قول دا سامیری چھ لا مساس لاس مراری پا منے گما ہاں دعوی دا صورت ابتلاء المستقین دا چونشی مخلوقات باندې د رب العالمین د طرف نه امتحانات او بیا تسلی ورکولا نبی علیہ السلام تا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا ترا او د تسلی دا پارا واقعات موسیٰ علیہ السلام و تفصیلا او بیا واقع د آدم علیہ السلام ذکر کولا او بیا ترغیبات قرآن تا او تفیف او آغا چاچ قرآن پر خودو آغا تیر رور کولا اس خیالو کئی ترجمی تا تواہا تواہا حبشی زبان کی دا تواہا مانا دا یا رجل اے سریا تواہا اے سریا لکا البیان کی ابن العنباری ذکر کئی تواہا یعنی اے پرجولت کی کاملا پاسا قرآن بیان کا تواہا اے سڑیا مانزلنا لے کل قرآن نظر آلے گلے ممتالا قرآن دیر پارا چتا تکلیف کی مبتلاشی مگر دا قرآن نصیت دے دا چاہ دا پارا چیری کی دا اللہ نا راتل دی کتاب دی دا ذات دا طرف نا چی پیدا کری دی اسمان و ازمکا چی پیدا کری دی ازمکا و سماواتی لولا و اسمان و اوچت میرابان بادشاہ پارس بانی استوا کری دا میرابان بادشاہ پارس چی کری دا استوا کری دا نن سبا دیر تا پوسو نکری یرا استوا لرش سنگ دا دی بارک استوی و تو ہے بس منت معلوم انت زمون کی ایمان دے او کہ تم معلومے او تو پوچھنا کہ نو غیر مقلد تا توار یہ غیر مقلدین تو ہوئے کہ تا توار چھتے استوا معلومے نو آئے قرآن کے اللہ ہوئی الرحمن والا لرش استوا مہربان بادشاہ پارش استوا پھر ٹھیک شاہ عموماً اللہ بل مقام کی ہوئی بل مقام کی ہوئی ما یکون من نجوہ سلاسطن اللہ و رابعوں نی سلور نی دری تن تاسنا مگر دا اللہ سلورم دا غی سر دے دریو تنو سر یو نمبر یو سو دے اللہ سلورم او بیا وی بل جای کی فینما تولو فسموج اللہ کم طرف تا چوڑا یا طرف دے دا اللہ نبیا وی وو ما کم اینما کنتم دا اللہ تاو سر دے کم جای چی وی تاسو نبیا وی چی اللہ تاو سر دے نو دی غیر مقلد نتا پوسو تا چی وو ما کم اینما کنتم دا اللہ تاو سر دے کم جای چی وی تاسو نو پا دنیا کی سور احسان را دی پلکنو نو ان انسان سره خدای دی نو په کوم اعتبار د جسم په اعتبار دی چې د جسم په اعتبار شو او تعالی ته عرش کرسیو استوا ثابته ناست جسم ثابته نو په اعتبار د جسم چې الله هر بند سره شتو خدای نه عمره مشرک ابو جال چې یو خدای من یو خدای سره بل خدای منو نه هغه مشرک دی او غیر مقلد تاسو منل تاسو پوسو کې پوچھوئی تو پوئی نہیں شوئی خبر پوچھوئی کہ نا مہربان بادشاہ پارش بانی استوا کری دی اللہ لر اختیار دیا سج پاس منو کری و آسج پاس مجھو کری و ما بین و ما وارا چی پا منظر دوارو کری و ما تخت سرا وارا چی لاندی دنم نا کزم کری و انتجر بالقولی کچلی پجار وی وینا نو بس ایکن اندہ اللہ پوئی دے پزرک یا لمسر را پوئی دے پاغ خبر چزر کی راتون کی وی واقفا او د زلپا وینا یاد دی تزاد سر او اخفا کی سفر اگر سر آگی تو وی چزر کی وی واقفا آگی تو وی چزر کی راتون کی تفسیر قرطبی دا فرق کر سر بانے پوچھے چزر کی کم خبر اپراتا وی واقفا او آگا خبری تا وی چزر لراتون کی زلو کی نوی نو مانا پویا دی اللہ پا خبرہ چزلو کیوی واقفا پا خبرہ چراتون کیوی زلطا اللہ شتا نشت بلاجت پورا کون کے مگر دا اللہ دے دی اللہ لر نمر دی خیستا خیستا وحل آتا کا حل پا مانا دا قد او تا کی طرح راغ رہتا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام از رعا نارن دلتن واقعی دا موسیٰ علیہ السلام پا تفصیل لگی خیال کوئی کلے چولی دور نوی خپل آلتا موسیٰ علیہ السلام چی کلے دا شعیب علیہ السلام ورطلور ورکا او داغت سر علیت کالا خدمتو کو واپسی راتا نو پلار کی و جنگل کی تورت یاردہ کانت لیلتن مظلمتن باردتن یخ یخنیدہ باران وریگی مسعودی مروج ذات کی ذکر کی چھ باران وریگی یخ یخنیدہ موسیٰ علیہ السلام سر بی بی دا او دغا وقتی دا بچی دا پیدا کی دو علاماتن دی بچی پیدا کی دو علاماتن دی نو دغا ٹیم کی چھ بچے پیدا کی گی زنانو تا دا گرم سی ضرورتی چھ گرم ساتلے شی ذکر دردونے و دردونے چھ گرم شی رتکور کئی او چھ سمر یخی گی دردونے زیادی گی نا اللہ فرمائی کل چولی دور لرا نوی ویخ پلال تا ام کسو کی نئی ان یعنی سنارا یکینا نولی دا ماورا دید پارا چنارم تاو تا دینا بی قبطن سروٹ کدور او اجدو علا نار او دا یا بو مومم خپلور یا بو مومم دور خسا سرے سرے بور خسو یا با سروٹ کے دور رارم دان با پی توت کو فلما تا کل چراغ اغزائی خسا موسیٰ علیہ السلام نو دیا نواز ورطوش یا موسیٰ اے موسیٰ ان یان ربو کی یکنن زمستارب فق لانا لیک بسو باس اخپلی پڑی دی یکنن تی پاک کند پاکا توا چکا گوا گدا بس اللہ ورتا ہوئی چھے موسیٰ صاحب از اللہ ہے دا بی بی او بچے پدی دائی کی پریدہ لارشا اگر فیرون سرکشت دا اللہ دین بیان کا سلویخ کال موسیٰ علیہ السلام دا فیرون دربار کی دا توی چگی والی سلویخ کال پچی بیاخ پلو لاسر ملاقات چیو سلویخ کال پس او اگر بی بی مرشیو سلویخ کال پس خپل بچے لی درو چھے دا دعوت نہ بات پیدا شیو دے تلاڑو دغه ټیم کې د بچی د پیدا کېدو وخت سړی راځي ښا نوئی فخلانے لے ایک بس بات اپلو پڑھو لردی گورا دا موسیٰ نبی پڑھنے پاکی ہوئی کہ دا غیر مقلد پڑھنے پاکی ہوئی بیانورتوئی فخلانے لے ایک او بات اپلو پڑھنے دی اگر کندس چی کوئی تورو جنگل کے او کندو وی آل تا پڑی و باس دا کچھ جمع ملاقات تے نو چی جماعت ترازی او درم ملاقات تے نو پڑی اختل نشتا دا مصاب نبی پڑی پاکی وی کستا گا دیر پاکی وی نو دا بے ادب بچے بزر بوتانو سر جماعت تننو دی او زر بوتانو سر بودی گی مزبا کئی دا غیر مقلدین دنندو دے وی ولی نبی علیہ السلام تپلو سر مزنو کئی و دا جاہل بچیا آغا سپلوی چی جبریل دا کمو سپلو حفاظت کولو یو زل دا اللہ دا نبی دا سپلو سر گنگی وا جبریل آغے وی دا اللہ رسول آغا سپلو سر دا گنگی دا آغا سپلوی چی جبریل دا آغی حفاظت کولو آغی نا پاکی سپلوی بلی چی دیش نو کاغا سپلو سر نبی مشکلی آغا دا نبی سپلوی وی کر دا جاہل بچیا دا عرب اس مکا پا اللہ یکینو که دا عرب اس مکا اسم ما پافتا کی دل تزدری جوڑے بدلو آل تا پافتا کی بما یو سپا در گران بدلو لاغا بخیرین دا لنو دا سی سپا ستر وطن او الاسم خبر اپنیشو او سا دا نبی علیہ السلام اغا سپلو پور گنگی جبریل با پاک ساتلی ورطا تا تے سوک ساتی تم پیغمبری سے جبریل در توہی راری سا جاہل بچے چا سپلو سر مسکے دا گندو نوڑا کی ہاں کچری شوق دیوی نو نوی سپلائی چی والد دورا کاتا و سرو کا کنا موزور سرو کنا و سپلو سر پاکی دی نو دے با گندہ و سپلو سر جماعت ترازی دا غیر مقلد غیر مقلد دیو که غیر مجلد دی زان تو یا لی حدیث پا خبر پوئی دا سختی زکا کوم چی تلک سوچو کده انصاف دا پارا اے تو اے نبی دا سپلو سر مسکرو دا نبی دا سپلو حفاظت چا کرو چا کرو تا سپلو حفاظت سوک کئی چی تا غا دلیل کی کردے جبریل لگتا راجی سو وہی مہین سو چی تو جماعت تا دی رفیقہ کا خبر کولا آلتا چی غیر مقلدینو اسپین جماعت جوڑ کرو نو اگی تے شیخ صرف راو اختیو زمونگا شیخ عبدالسلام صرف زمونگا استاد قدر دے زمان پر رکی داغا کوئی اوبل کے عدب راو اختیو من اللہ ورطا ہوئی نو وی توپا چو خلاس رقوب والو وی طول سپلو سر رادر نشد بھوٹا نکتا وی رفیق کا کہا اوبا سی سپلو دبی ادب بچو جماعت تا سپلو سر آجی سادہ سپلو دی نبی گونتی پاکی دی دے با سپلو سر آنے جو مستبو دی گوٹا نستا دا غیر مقلدان نیو طریقہ جوڑا کرے پا خبر اپنی دی غیر مقلدینو توائی کے لکن سپلو سر مسکی کو می سپلو پایچے دی نبی والا سپلو را را بھومی پی مدو پا خبر اپنی نشو جواب در تیار چو کرنے ہاں چھ سبا مدو کرنے کی نو او باتا خپلو پڑھو لردی یکنن تی پاکن دا پاکا چی کگا وگا دا او ما غرکڑے تا نو بس غکی دا آغا ستا چی وی کی وی کم تا تا یکنن زیم اللہ نشتر بالمددگار مگر دی ما نو بس زمان عبادتو کی او پابندیو کی دا مجھ لذکری دا پارا دا توحید زمان لذکری یعنی لیجی توحیدی دا پارا دا توحید زمان یکنن قیامت رات ان کے لیا کادو قریب دا اکفیہا چھے زہار بہو کم ددی دی دا پارا چی پرور کئی شریو نفتا بیمارا سو تسعا چی کوشش کئی نفس چی کوشش کرے دے نفتا دا کوشش بدلی بور کماریو نفتا بس بندی نکی تالا را ددی نا ددی قرآن نا حاغ سوک چی ایمان نرادی پدی باندی او تابی دے دا پل خواہش فتر دا کچری تبن شوی نو حلاک بشی فتر دا حلاک بشی وما تلک بیمینک یا موسیٰ سدی پخلاستا کے موسیٰ علیہ السلام ویلی موسیٰ علیہ السلام یا سائی دا زمان دانگو رئی دا دا زمان سرا دانگو رئی دا اتوکو علیہ تکیاوان پدیبانی واہوش بیالا غنمی او پانی سنگم پدیبانی خلقر گڑتا ولی افیا مارے بوکرا او مالا پدی کی فائدی دی نوری نوری فائدی مرکشتے اے پیغمبر تا اللہ گڑی والا کری او حدیث کرا دی ما من نبین اللہ دائی الغنم حصیو پیغمبر دا سنو تیر شوئے مگر اغلا گڑی سرول اللہ والا کڑی دا گڑ اولی وا از اے دا گڑ اولی والا کول ہاں جکا گڑا دیر نازک چیز دے کہ گزار ورکے نمری پیلا سماتی او کچری گزار نورکے اوار دی پری خدا ندار بوٹی تخلا چی نقصان کئی نو دا نبی تا چی گڑی اوالا شوی دے دا پارا چی دے رستو امت ورطا والا کی یو قوم دا دا قوم مثال بم دا گڑی قرآنی بڑیر کئی او کچری سختی ورسر کئی نمری بل پلزی کفر تزی نو دیکی شپنکی تا صبر دیروی شپنکی دیر صبر کئی شپنکو با اکثر شپیلی اغسطی وار آغا بے غگولا خیال لے شپنکو یو شپن زمان مرگر ہو شپیلی بے غگولا بیائی ما تم چل خودلو دا شپیلی شپنی وارو دا سی خیال لے خوش شپیلی بے غگولا نو دا شپن اکثر دیر صبر ناکی دیر پا پول ناسی و گیر سرائی او شپیلی غگی و چل لے چکوی ور سرا نو دا گڑی اللہ نبی تزکا والا کروی دا دا صبر مادہ پیدا کئی انسان کی نوی اتوکا والا تا کیا وام پدی او پاری سرنم پدی بانی اخفلو گڑو تا گوردی دانگوری کی سمرہ فائدی ولی افیاء ماری بوکراو مالا پدی کی فائدی دی نوری دل دوس نپی گزارمو باسم دا فائدم دوری دانگوری بغیر لیسنس آسلا غلا او سدور دا جو دی بوداگانو بور کی سر کی سولا چولو سول دا سی غشا گنتیو بس بغیر لیسن آسلا را شلک پر ایک شنکی ہوا بس مریبا خیال لدے قبرتا در وجنا نبی علیہ السلام وی ام ساکلا سا سنت الانبیاء و علامات المومن تفسیر خرطبی ہوئی ام ساو دانگو رئی دا سنت دا انبیاء دی او علامات دا مومن دے او صرف بودا بے ناکلی گو رئی اے دا پیغمبر اگر سنت بس بڑا و زوان دوارو نہیں گورے خواہ کلے کلے دا شپی چی راجی زان سر ڈانگو رہی والا پدینیت چی دا نبی سنت ادا کن خواہ زکا نبی علیہ السلام وی ام سا کلا سا سنت الانبیاء و علامات المومن تفسیر کتب انبیاء سنت دی ام سا و دا علامت دا مومن دے نزچا وی ولی افیاء مارے بوخرا و مالا را پدی کی فائدی دی نوری نوری فائدی ام دیدی وی یو زل نبی علیہ السلام یو عالم خوب بولی دو چی قیامت رز دا نبی علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام ہوئی نبی علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی یو عالم را تراولا دا قلومت نزدی تا پوچکم نوی نبی علیہ السلام وی امام غزالی ور تراوست موسیٰ علیہ السلام تی تا پوچکو چی امام غزالی دیو تپوس ورته لس جواب ورته یو تپوس ته کله جواب ورته موسی علیہ السلام ورته وی چې ما خو د نیو تپوس کړو تعالی جواب راکړ داوري نی امام غزالی ورته وی چې تعالی تانا لا دیو تپوس کړو چې ما تل کې بیمین کیا موسی نو تا ورته ولې دری جواب ورکړو دا یو جواب بس کافیو کې نه یا سای ودا دانګو رہی دا نو تا ورته ولې وی سدی وتا اتوکل علیها واخش بیا لا غنمی ولی افیا مار بوخرا تا در جواب نور ی موسی علیہ السلام چپ شو موسی علیہ السلام چپ شو او ورته وی چې دا خو زما محبت و دا الله سره ځکه می خبر وګ دولا نو وی امام غزالی موسی علیہ السلام ته وی چې دیوی خبر جواب مل از قدر کړ چې تا سره می محبت ته خبر می در تر وګ دولا خبر اپ کوي دا دیو عالم خوب دے خوب دا عالم زنی وی یقینی می بسوی رب العالمین اغردوا اغردوا دیل اے موسیٰ علیہ السلام فالقا سا فالقا بسوی غردو لام ساق پلا اے بانگو ایزا بانگو ایزا بیا نوروائی بیا بدا بشی علیہ السلام